990 zł. Laptop gamingowy Dell, grafika Nvidia GTX. Teraz taniej o 900 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 3 lutego. Jest 17. Na serwis Trójki zaprasza Anna Kowalik-Brancati. Były pomysły na wsparcie biznesów i odmrażanie gospodarki. Zakończyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z przedsiębiorcami. Unia Europejska potępiła skazanie Aleksieja Nawalnego, nazwała je motywowanym politycznie. Studenci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na praktykach w Polskim Radiu zawarto porozumienie w tej sprawie. Odmrażanie gospodarki i pomoc przedsiębiorcom poszkodowanym przez kryzys. O tym m.in. rozmawiano podczas spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z przedsiębiorcami. Przedstawiciele polskich firm przedstawili swoje propozycje na wsparcie biznesów w czasie pandemii koronawirusa. O dobrej, konkretnej rozmowie mówi Marek Goliszewski, prezes Business Center Club. Rada Przedsiębiorczości proponowała m.in. skierowanie funduszy unijnych w sektor prywatny, likwidację podatku bankowego czy wypłacenie odszkodowań dla branż dotkniętych przez kryzys. Była też mowa o odmrażaniu gospodarki. Marek Goliszewski zaznaczył, że decyzje o otwieraniu przedsiębiorstw powinny podejmować poszczególne regiony. Zaznaczył on, że termin zakończenia lockdownu musi zostać uzależniony od aktualnej liczby zakażeń, ale niektóre branże, w opinii przedsiębiorcy, na bezpieczne otwarcie są już gotowe. Branża hotelowa na przykład powinna być rozmrożona w moim przekonaniu już. Prezydent Andrzej Duda mówił, że rząd musi stale pracować nad nowymi rozwiązaniami antykryzysowymi. W opinii prezydenta dla polskiej gospodarki dobre przetrwanie tego kryzysu oznacza być albo nie być. Wydaje się, że od strony gospodarczej sytuacja w Polsce nie wygląda źle. Rada Przedsiębiorczości chce teraz również spotkać się z premierem. Karol Surówka, Polskie Radio. W poniedziałek rozpoczną się szczepienia preparatem firmy AstraZeneca. W pierwszej kolejności preparat zostanie podany nauczycielom poniżej 60 roku życia. Główny doradca premiera do spraw COVID-19, profesor Andrzej Horban, powiedział, że w przypadku szczepionki AstraZeneca druga dawka będzie podawana 28 dni po pierwszej dawce. Chodzi o jak najszybsze osiągnięcie odporności. Nie chcemy czekać 3 miesiące, bo 12 tygodni to właściwie 3 miesiące dalej, zanim będzie grupa w pełni wyszczepiona. Najkrótszy możliwy termin. Stąd ta sama taktyka będzie przyjęta jak przy okazji szczepionek poprzednich. Połowę od razu odkładamy na drugą dawkę. Według badań szczepionka AstraZeneca chroni w 60% przed zachorowaniem na COVID-19 i w 100% przed ciężkim przebiegiem choroby, powikłaniami i hospitalizacją. PKN Orlen zdementował zarzuty wysunięte przez posłów Platformy Obywatelskiej wobec prezesa Daniela Obajtka. Odnosząc się do briefingu posłów Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej i Cezarego Tomczyka, spółka napisała, że bezpodstawne przywoływanie zarzutów wobec prezesa Daniela Obajtka jest nieuprawnione i celowo wprowadza opinię publiczną w błąd. A chodzi o wezwanie przedprocesowe dotyczące naruszenia dóbr osobistych przez posłankę. Iwona Śledzińska-Katarasińska poinformowała, że mail otrzymała od kancelarii prawnej obsługującej PKN Orlen. Sprawa dotyczy wypowiedzi z mównicy sejmowej, w której posłanka zacytowała wycinek z gazety mówiący o odrzuceniu przez sąd wniosku obrońców Daniela Obajtka o umorzenie postępowania w sprawie o łapówkarstwo. W wydanym oświadczeniu PKN Orlen przypomniał, że w stosunku do prezesa Daniela Obajtka żaden sąd nie wydał jakiegokolwiek wyroku stwierdzającego popełnienie przestępstwa. Szef unijnej dyplomacji uznał za motywowaną politycznie i niedopuszczalną wczorajszą decyzję moskiewskiego sądu o skazaniu Aleksieja Nawalnego na 2 lata i 8 miesięcy łagru. Josep Borrell zaapelował o natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie Nawalnego. W oświadczeniu szefa unijnej dyplomacji opublikowanym w imieniu 27 krajów nie ma groźby sankcji, bo nie było jednomyślności w tej sprawie. Josep Borrell napisał, że Unia Europejska potępiła decyzję rosyjskich władz o skazaniu Aleksieja Nawalnego i że jest ona złamaniem przez Moskwę międzynarodowych zobowiązań. Dodał, że Unia konsekwentnie wzywa rosyjskie władze do przestrzegania międzynarodowych zasad, jeśli chodzi o prawa człowieka, równość wobec prawa, w tym prawa do rzetelnego procesu. Ponowił też apel o uwolnienie Aleksieja Nawalnego, jak również wszystkich osób, które występowały w jego obronie, manifestując na ulicach. W oświadczeniu nie ma groźby sankcji, bo jak wynika z nieoficjalnych oficjalnych informacji nie zgodziły się na to głównie Francja i Niemcy. Uważają one, że z decyzją o restrykcjach należy poczekać na rezultaty wizyty Josepa Borrella w Moskwie, która rozpoczyna się jutro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polskie Radio i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego zawarły porozumienie o współpracy w sprawie praktyk studenckich. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska podkreśliła, że publiczny nadawca z radością będzie kształcić studentów UKSW. Mamy Akademię Radiową, która bardzo praktycznie szkoli, ale także właśnie te praktyczne umiejętności, które mogą studenci nabywać właśnie pracując z kadrą, która tu jest od wielu, wielu lat, doskonale zna warsztat dziennikarski radiowy, bo on nie jest taki prosty do opanowania. Praktyki będą trwać od 1 do 3 miesięcy. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. To była krótka przygoda Iggy Świątek z turniejem Gippsland Trophy w Melbourne. To jedna z kilku imprez rozgrzewkowych przed startującym w poniedziałek wielkoszlemowym Australian Open. Nasza najlepsza tenisistka odpadła po swoim drugim meczu w turnieju. Przegrała z niżej, ale niewiele niżej notowaną Rosjanką Jekateriną Aleksandrową 4-6 i 2-6. Rywalka świetnie serwowała, mówi Iga. Na pewno zaskoczył mnie jej serwis, bo serwowała świetnie. Nawet z drugiego serwisu czasami właściwie serwowała taką samą prędkością, jak zazwyczaj zawodniczki serwują pierwszy serwis, więc czasami czułam się po prostu bezradnie, jak stałam na returnie, bo potrafiłam zasurwać dwa asy w ciągu gema i to dość regularnie, więc to było na pewno wymagające. Przegrała Iga. Z turnieju ATP w Melbourne odpadł też Kamil Majchrzak 4-6, 6-3 i 4-6 uległy Botikowi van Zandschulpowi z Holandii. Dla równowagi nasza męska rakieta numer 1 Hubert Hurkacz 6-3 i 6-4 pokonał Duńczyka Michaela Torpegarda, też oczywiście w Melbourne, i awansował do trzeciej rundy Great Ocean Road Open. Tak nazywa się impreza, w której dalej gra Hurkacz i z którą pożegnał się Majchrzak. Po dłuższym wątku tenisowym koszykówka i wygrana naszych pań 68-56 z Białorusinkami w eliminacyjnym turnieju Mistrzostw Europy rozgrywanym w Rydze, mówi rozgrywająca kadry Weronika Gajda. Był to bardzo wyrównany mecz, do niego podeszłyśmy też bardzo skoncentrowane, chciałyśmy pokazać, na co nas stać, jakim jesteśmy zespołem, że mimo to, że Białoruś tak naprawdę miała przewagę doświadczenia i wszystkiego, ale pokazałyśmy, że mimo to, że jesteśmy troszkę młodsze i mniej tego wszystkiego mamy, że jeden zespół potrafimy zdziałać cuda. Kolejny mecz Polek z Białorusinkami w sobotę. Teraz o innym sporcie dla osób wysokich. Kilka dni temu siatkarze Asseco Resowi i Rzeszów ograli po tiebreaku w plus lidze świetnie dysponowaną i niepokonaną do niedzieli w rozgrywkach grupę Azoty Zaxę Kędzierzyn-Koźle. Dziś u siebie na Podpromiu nie wygrali nawet partii. Ekipa Nikoli Grbicie oczywiście z dużą przewagą prowadzi w tabeli. Kończymy smutną informacją dla społeczności spadochronowej w Polsce. Wczoraj na COVID-19 zmarł Arkadiusz Pingwin Wantoła. Arek nie był ogólnie znaną osobą, był natomiast wyjątkowym człowiekiem i pasjonatem. Przez 42 lata był szefem sekcji spadochronowej Aeroklubu Warszawskiego. Wyszkolił tysiące spadochroniarzy, ludzi młodych i dojrzałych, majętnych i tych, którzy zbierali każdy grosz na kolejny skok. Stworzył wyjątkowe miejsce dla spotkań i uprawiania sportu w Chrynie koło Warszawy. Znów o sporcie na naszej antenie po 19. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze słów kilka o pogodzie. Zachmurzenie mamy duże z większymi przejaśnieniami i te przejaśnienia jedynie na południu kraju. Na pozostałym obszarze opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu i dość podobnie będzie w nocy, z tym, że oczywiście chłodniej i więcej śniegu w związku z tym niż deszczu. Na razie temperatura od plus 1 stopnia na północy do plus 7 w centrum i 12 stopni na plusie w Małopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko w górach nieco silniejszy z kierunków południowych i wschodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Mario? Bo na finale wielkiej wyprzedaży mają nawet 80% taniej. Jeszcze tylko 2 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali. Teraz za jedyne 1790 zł. Laptop gamingowy Dell. Grafika Nvidia GTX. Teraz taniej o 900 zł. Wszyscy razem w Media Expert. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić.

best and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I don't want press to put your name next to mine. We're on different lines, so I wanna be nice enough, they don't call my bluff, cause I hate to find articles, articles, articles, rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews, when they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. I'm sorry, I don't think I could tonight. I'm not your friend. Billie Eilish. 16, nie, już 17 minut po godzinie 16. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. To teraz coś dla kierowców. Przynajmniej tych, którzy korzystają często ze skrzyżowania autostrad A1 i A2. To skrzyżowanie jest koło Łodzi i kto tam jeździ, ten wie, o czym mowa. Od ponad roku wiadukt w ciągu autostrady A1 jest częściowo zamknięty. Wszystko przez pęknięcia, które się tam pojawiły. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadziła ekspertyzę wiaduktu, no ale nie dała ona odpowiedzi, czy usterki są na tyle poważne, że mogłoby dojść do jakiejś katastrofy budowlanej. W grudniu interpelację do Ministerstwa Infrastruktury napisał w tej sprawie poseł z Łódzkiego Paweł Bejda. Węzeł autostradowy w okolicach Strykowa to jest drugi pod względem wielkości węzeł w Polsce. Ten pierwszy to jest na Śląsku i to jest węzeł, przez który rocznie przejeżdża kilka milionów pojazdów i każdy jeden dzień zamknięcia jednego z nitek tego węzła powoduje, że rzeczywiście stanowi to zagrożenie w ruchu drogowym. Jadę teraz autostradą A1 od piątku w kierunku Łodzi i tutaj cały czas na wiadukcie Łódź Północ, o teraz trzeba nagle zwolnić. Zresztą kierowcy o tym dobrze wiedzą, którzy jadą od strony północnej na południe, że tutaj nagle trzeba skręcać w lewo, no bo zamknięty jest ten pas na wiadukcie na węźle Łódź Północ w kierunku Łodzi. Były tutaj różne ekspertyzy, bo wiemy, że ten wiadukt pękał i do tej pory nie dzieje się tutaj nic. Maciej Zalewski, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi. Przypomnę, że tam stwierdzone zostały dość podejrzane pęknięcia, w związku z tym została podjęta decyzja o tymczasowym zamknięciu wiaduktu. Ponieważ jest to konstrukcja absolutnie nowatorska, tak zwany extra dost, pierwszy tego rodzaju obiekt w Polsce, po zamknięciu przeprowadzono szczegółową ekspertyzę z próbami obciążeniowymi, jednak ona, ze względu na to, że nie mamy doświadczeń i w Polsce nie ma osób, które mają doświadczenia z tego typu konstrukcjami, nie dała jednoznacznej odpowiedzi. Po półtora miesiąca dostałem odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury, że będzie potrzeba jeszcze dodatkowych analiz i stworzenia zespołu składającego się m.in. z przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, środowiska naukowego, inżynierów, ekspertów w obszarze mostownictwa i ewentualnie dopiero w drugim kwartale 2021 roku możemy liczyć na to, że Generalna Dyrekcja pochyli się nad danym problemem. Witold Kosmowski, burmistrz Strykowa. Jeżeli jest ekspertyza, że jest źle, no to trzeba dążyć do tego, żeby to poprawić, a jeżeli jest ekspertyza, że nie jest to jakaś wada konstrukcyjna, która powoduje jakąś katastrofą budowlaną, no to trzeba dopuścić do ruchu, bo jest to problem, szczególnie w okresach letnich, gdzie ludzie się bardzo dużo przemieszczają. No jest ten zjazd w Strykowie zakorkowany, ten odcinek drogi jest bardzo zakorkowany, a wtedy też i niebezpieczny, bo no, różnie ludzie nieuważnie się poruszają, czasami tego korka nie widzą i są jakieś stuczki. Został powołany 8-osobowy zespół ekspertów, który szuka rozwiązania. Odpowiedź czy ostateczne rozwiązania, jak zaradzić temu problemowi, ma być znana teraz na dniach, na przełomie stycznia i lutego. I mam nadzieję, że lada chwila, lada dzień taka recepta na rozwiązanie tego problemu będzie nam znana. Kiedy już będziemy wiedzieli, jak można technicznie ten problem rozwiązać, będziemy przystępowali do jego usunięcia, do jego rozwiązania. No i oby to przyniosło efekt, bo jak na razie to mamy nowatorską konstrukcję nowatorskiego wiaduktu w nowatorski sposób eksploatowaną, to znaczy nieeksploatowaną. Tematem zaoświeralnego wiaduktu zajął się Piotr Krzysztofiak. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, go, go, go, go. And where down we go, go, go, go, go. So where down we go, go, go, go, go. Way down we go. Oh, you let your feet run wild. Thomas, come as we all go down. Yeah, but for the folk who my heart, do you dare to look them right in the eyes, yeah. Oh, cause they be run you down, down to the dark. Yeah, someday we run you down, down to the fall. Program Trzeci Polskiego Radia. to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionary sway. For my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary. When I ruled the Coldplay. 28 minut po godzinie 17. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Nasz telefon 22 7 7 3. W sprawie wspominanego chwilę wcześniej wiaduktu na autostradzie. Ten wiadukt, on się niczym nie różni, wie pan. Tak jak ja na niego patrzę, aż 4 razy dziennie przez niego przejeżdżam i przyzwyczaiłem się, że tutaj po prostu trzeba jechać wolno, że częściowo jest wyłączony z ruchu. To jak do maseczki się od roku przyzwyczaiłem, bo tu się faktycznie nic nie dzieje. Ale ta nazwa, że to jest jakaś nowatorska konstrukcja, przecież tutaj nie ma nic niezwykłego. No to cóż, nowatorski ten wiadukt, czy tradycyjny? Tak czy inaczej mamy tradycyjny wiadukt w nowatorski sposób eksploatowany. Znaczy, nie eksploatowany. Zbliżamy się pomału do 17.30, jak zwykle w kilku słowach o pogodzie o tej porze. Zachmurzenie mamy duże z większymi przejaśnieniami, jedynie na południu kraju te przejaśnienia. Na pozostałym obszarze opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do plus 8 na południowym zachodzie. We Wrocławiu najcieplej. W nocy zachmurzenie duże, w południowej połowie kraju opady deszczu, w pozostałej części opady deszczu i deszczu ze śniegiem przechodzące w śnieg. Miejscami mogą być to opady marznące, powodujące gołoleć. A nawet te opady czasami mogą być bardzo intensywne, więc proszę uważać. Jeśli chodzi o temperaturę, to tutaj od minus 6 stopni na północnym wschodzie, około zera będzie w centrum, do plus 6 na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny w całym kraju, może być porywisty na Przedgórzu Sudeckim i Pogórzu Karpackim w porywach do 80 km na godzinę z kierunków północnych i zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem! No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Mario? Bo na finale wielkiej wyprzedaży mają nawet 80% taniej. I jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba Combo. Odkurza i mopuje. Teraz za jedyne 1390 zł. Oczyszczacz powietrza Tefal. Teraz za jedyne 799 zł. Taniej o 300 zł. Razem w Media Expert. Ależ pogoda. No. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Nasz redakcyjny numer 22 i 7 trójek. Cały czas do Państwa dyspozycji. Marek Zalewski czeka przy telefonie. I hope you're feeling happy now. I

Go-Go Dolls i Iris. Za 21 minut godzina 18. Proszę Państwa, poważna sprawa teraz, bo Bill Gates i naukowcy chcą przyciemnić Słońce. Chcą w ten sposób spowolnić zmiany klimatu. W ramach eksperymentu o nazwie SCOPEX naukowcy chcą sprawdzić, jak skuteczne byłoby umieszczenie takie wysoko w stratosferze Ziemi aerozoli specjalnych, które mogłyby odbijać określone długości fali światła słonecznego, redukując w ten sposób ich ilość docierającą do Ziemi. I ze mną teraz dr Weronika Śliwa, kierownik Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie doktor, może zanim powiemy, o co chodzi, to powiedzmy, że Bill Gates, i to nie jest jego pomysł, on się tylko tam pod tym podpisał, że wspiera może będzie działanie, wspierał tak. te działania, tak, na rzecz. Powiedzmy może, o co chodzi z tym aerozolem i o co chodzi z tymi promieniami słonecznymi, które docierają do Ziemi. No, koncepcja jest taka, że w tej chwili mamy coraz więcej dwutlenku węgla w atmosferze i on powoduje, że między innymi, to nie jest jedyna rzecz, że średnia temperatura Ziemi rośnie, co wywołuje oczywiście różne złe bardzo dla nas skutki. I myśl tutaj badaczy jest taka, żeby rozpylić właśnie takie niewielkie ilości, na razie niewielkie ilości węglanu wapnia, który miałby część światła słonecznego odbijać powrotem w przestrzeń kosmiczną i w związku z tym do Ziemi docierałoby mniej słonecznego ciepła. Są szanse, że wtedy ta średnia temperatura by się doraźnie obniżyła. No tak, no na całym świecie nie da się ukryć. Obserwujemy przyrost temperatury również u nas w Polsce. Pomału te lata zaczynają wyglądać zupełnie inaczej. Zresztą zimy, no to rzeczywiście pierwsza taka zima ze śniegiem i jakimś tam mrozem od dłuższego czasu, można powiedzieć. No ale na ile to by było skuteczne? To czy to ktoś jakoś gdzieś już badał, czy są jakieś może inne sposoby? Więc rzeczywiście jest tak, że to doraźnie w jakim stopniu może być skuteczne, o czym świadczą dosyć podobne zjawiska, które zachodzą podczas wybuchów wulkanów. One z kolei wyrzucają wtedy związki siarki, które dają dość podobny efekt i rzeczywiście po takich bardzo dużych wulkanicznych eksplozjach przez jakiś czas, przez rok powiedzmy, ta średnia temperatura Ziemi jest niższa. Natomiast no, to jest takie troszeczkę rozwiązanie, które byłoby skuteczne jednorazowo czy przez chwileczkę, ale jednak jest to takie trochę przyklejanie plasterka na ropiejący wrzód. W tym sensie, że no tak, niech pan spojrzy, są co najmniej trzy problemy, trzeci jest największy. Jeden jest taki najprostszy, banalny, że to trzeba cały czas dostarczać ten aerozol, bo on w końcu opada i to nie jest taka działalność, która w jakikolwiek sposób na dłuższą metę zadziała, tylko to trzeba permanentnie podtrzymywać. Drugi, gorszy problem jest taki, że nie wiemy zupełnie, jak to może wpłynąć w dłuższej perspektywie na klimat ziemski z punktu widzenia tych takich wzorców pogodowych. Tak, żeby nam się za bardzo nie ochłodziło w drugą stronę, no, prawda? No, żeby się nie ochłodziło, żeby nie było tak, że na przykład jest monsun i żyje powiedzmy kilkaset milionów osób, które liczą na to, że ten monsun przyjdzie o określonej porze roku i dzięki temu będą mieli co jeść, prawda? I w tym momencie na przykład monsun nie przychodzi, bo inaczej wieją wiatry, inaczej w innych miejscach pada na świecie. To jest duże ryzyko, ale jest jeszcze jeden problem, o którym mało kto mówi. Otóż ten dwutlenek węgla, którego jest za dużo, nie tylko sprawia, że atmosfera Ziemi jest cieplejsza, on się też rozpuszcza w oceanie, bo on się bardzo dobrze rozpuszcza w wodzie, jak na przykład pijemy wodę gazowaną, no to właśnie pijemy dwutlenek węgla rozpuszczony w wodzie. I tak jak woda gazowana, jak ją pijemy, jest troszeczkę kwaśna, tak szczypie w język, tak również i te oceany robią się coraz kwaśniejsze. Co fatalnie doprawdy robi wszystkim zwierzakom, które tam mieszkają, bo na przykład tym małym się rozpuszczają skorupki. No i rozumie pan, o ile możemy sprawić, że przez chwilkę ta temperatura była niższa, no to ten dwutlenek węgla, co się rozpuszcza i niszczy, będzie dalej rozpuszczał i się niszczył. Więc to jest takie rozwiązanie, które można powiedzmy, no tak jak ten plasterek, żeby przetrzymać największe krwawienie, przez chwilkę zrobić, ale to jakby problemu na dłuższą metę nie rozwiąże. A pani myśli, że taki pomysł to w ogóle ma jakieś realne szanse na realizację? No przecież kto to by się musiał na to zgodzić? No nie wiem, chyba wszystkie państwa na Ziemi, prawda? No to jest następny problem, dlatego że rzeczywiście jest tak, że tu rozpylimy, a poleci gdzie indziej i powiedzmy na przykład elektrownie słoneczne innego państwa już będą miały mniej energii, prawda? I też będzie inna pogoda w tym miejscu i no, jak to się ładnie mówi, kto za to zapłaci. Nie można wykluczać, że rzeczywiście, że doraźnie, rozpaczliwie, kiedy już będzie bardzo źle, jeśli tak się wydarzy, prawda? No to coś na chwilę rozpylimy, żeby przeżyć. Ale to na pewno nie jest takie rozwiązanie, które jest rozwiązaniem, prawda? Ono jest tylko takim powiedzmy bandażem na chwilę. kilka, a goić musimy to innymi metodami. No tak, nie ograniczając tę ilość dwutlenku węgla w atmosferze, no nie bójmy się tego słowa. No przy tej ilości krajów, jaką mamy, no to ja tu nie wierzę w jakąś taką jednomyślność wobec tych zmian, które nadchodzą. Nie, no zawsze się znajdzie ktoś... państwo pyta słabsze, prawda? No zawsze się znajdzie ktoś, kto powie nie, a my nie chcemy, a my chcemy, żeby nam się ocieplało. No i co? Tak, no takich krajów pewnie zbyt wiele nie będzie, bo chociaż oczywiście w niektórych miejscach lekkie podniesienie temperatury nie jest niczym złym, no powiedzmy to coś szczerze, to jednak właściwie dla każdego kraju te zmiany jakoś będą niekorzystne. Także to jest raczej kwestia tego, że dla niektórych krajów takie rozpylenie też będzie bardzo niekorzystne, a dla innych no to będzie to rozwiązanie na jakiś czas. To na pewno też będzie trudno. Doktor Weronika Śliwa, kierownik planetarium w Centrum Nauki Kopernik, była naszym gościem i starała nam się wytłumaczyć, o co chodzi z tym rozpylaniem w naszej stratosferze różnych dziwnych rzeczy i mających ograniczyć docieranie promieni słonecznych do Ziemi. Jak na razie to nam tych promieni bardzo brakuje. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję, do widzenia. Bez szans stoisz obok swego. Daria Zawiałow. Za 11 minut godzina 18. Zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, niebezpiecznie zrobiło się w Tatrach. Ratownicy TOP apelują do turystów o rozsądek i o rozwagę. W górach obowiązuje lawinowa dwójka. Na ostatnie dni przyniosły dwa zdarzenia, w których masy śniegu porwały turystów, porwały narciarzy. Tym razem obyło się bez ofiar, ale uczestniczka głośnego wypadku lawinowego pod Miedzianem, gdzie zginęła jedna osoba, wspomina, że przeżyć lawinę, no to jest coś, czego nikomu się nie życzy. Przechodziliśmy zimowym szlakiem i tak gdzieś na wysokości Miedziowego ja tylko usłyszałam trzaśnięcie, spojrzałam do góry i zdążyłam krzyknąć tylko lawina, uciekajcie. Pociągnęło nas, nie wiem ile nawet metrów, ale wszyscy byliśmy przysypani, ale ja widziałam światło. Zaczęłam krzyczeć, później odkopaliśmy Mariana, natomiast wołaliśmy, krzyczeliśmy, ale nie znaleźliśmy Mariolki od razu. Lawiny mogą dosięgnąć każdego. Tomasz Wojciechowski, ratownik TOPR. I tych, którzy są na nartach, i tych, którzy idą na rakietach, i tych, którzy idą po prostu w butach, w rakach, w czymkolwiek. Dotyczy to wszystkich. Należy to brać pod uwagę. Turyści, którzy wychodzą w góry w warunkach zimowych, powinni być na to przygotowani. Powinni dysponować rakami, czekanem, detektor sonda łopata. Dobrze, jeżeli by jeszcze mieli do tego na przykład plecak wypornościowy. To są rzeczy, które są przy wędrówkach, w warunkach zimowych, no można powiedzieć, niezbędne. Orientuje się pan, jaki jest stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach? Był drugi wczoraj, jeżeli się nie mylę. Tam chyba jakaś akcja była, nie? Bo helikopter latał. Poszukiwania. Pies był, nie? Ten lawinowy z toprowcami. A co to oznacza? No nie przeczytaliśmy po prostu, żeśmy jesteśmy pierwszy raz tutaj w tym miejscu i tośmy sobie teraz przeskrowali. De facto tośmy nie byli poinformowani o tym. Wybraliśmy się, ponieważ planowaliśmy pobyt tutaj, a szczerze powiedziawszy nie orientujemy się, jaki jest stopień zagrożenia lawinowego. Dobra, to ja wezmę Epika i czekam po Manika. Jak szukać detektorem? Naciskam 3 razy, urządzenie w tym momencie szuka. Co? Reset, czas start. Biegiem, tam są jeszcze żywi! Sylwariusz Kosiński, lekarz TOPR. Największe szanse przeżycia mają ci, którzy są odkopani w ciągu pierwszych kilkunastu minut. Bo jeżeli najczęściej towarzysze tych zasypanych, względnie świadkowie zdarzeń, są w stanie odnaleźć i odkopać szybko tych zasypanych w ciągu pierwszych 15-18 minut, to 9 na 10 zasypanych w tym okresie przeżywa. Potem niestety rozwijają się już te niekorzystne zjawiska, postępujący brak tlenu, zwiększenie się w tej przestrzeni powietrznej dwutlenku węgla, wychłodzenie. Rzeczą najważniejszą jest wiedza i doświadczenie, bo jeżeli będziemy dysponowali sprzętem, a nie będziemy wiedzieli, jak się nim posłużyć, albo jeżeli będziemy dysponowali sprzętem, ale nie będziemy wiedzieli, jak wybierać trasę naszej wędrówki, to może się bardzo szybko okazać, że po prostu spowodujemy zejście lawiny. Sytuacja nie będzie wesoła, zwłaszcza jeżeli na przykład nikt nie zauważy, że wyzwoliliśmy lawinę, którą na siebie rzuciliśmy. Ten drugi wypadek lawinowy w Tatrach w ostatnim czasie miał miejsce w rejonie kotła kościelcowego i tutaj śnieg porwał dwójkę turystów. Proszę uważać. Tematem zajął się Przemysław Bolechowski. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heavens above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie, and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me.